zorii se arată și poți să vezi lumina zi de zi. Iar pacea-n suflet încă ți este dată. E un har măreț, e un dar ceresc să știi. Atâta timp cât încă ai speranță, chiar dacă în viața ta nu-i cer senin, iar drumul cere Domnul-i pus e-n față. Să mergi pe el, să mergi pe el senin. Când Domnul poruncește, ia ființă, și când vorbește el, ascultător. Chiar munte înalt sau vale adâncă, de-ar fi tu să n-ai frică, că cere Domnul Savaot. Chiar munte înalt sau vale adâncă, de-ar fi tu să n-ai frică, că cere Domnul. Și aștepți în taină o mângâiere sau un răspuns la tot ce nu înțelegi, și simți că în suflet crește a ta durere. Să nu oprești, continuă să mergi. Asta-i multă luptă crudă, de multe ori ești singur părăsit. Dar să nu uit, Iisus este la cârmă, și orice-ar fi, tu ești de el păzit. Când Domnul poruncește,